σου πω τι μου συμβαίνει. Στα γρήγορα και αθόρυβα θα δεις. Κι αν έχεις κι εσύ κάτι να μου πεις, καλύτερα αν θες να περιμένεις. Δεν έχει σημασία τι μου βγαίνει, εκείνος σου πονά καταλαβαίνει. Ή μιλάς, δεν είναι απαραίτητο. Μη μιλάς, θα φύγω σε ένα τέταρτο. Μη μιλάς, δεν είναι απαραίτητο.